dipengin kok ana sing basang tak make lan tak sawang rupane abang cocok sing tak gadah. Sing leboke yen rumah kuwi kena gampang sing leboke kari krasa penake iki mau ora saru iki mau mung crita sing lugu sandal jepit yen weruh kahanan iki sapa sing ratu mandang dasar lagi pengen kok ono sing basang tak make lan tak sawang rupane abang cocok sing tak gadang yen dhe'e mengkurep ra bisa tak leboke yen miring gawe bingung piye sing leboke yen rumah kuwi kena gampang sing leboke kari krasa penake iki mau ora saru iki mau mung crita sing lugu aja gedhe sandal jepit.